Witamy w poligonu. Tak to się robi, to witamy w poligonu. Projekcja chorych stoich. Goście, witam gości. Wiesz co pragną, przygódzaj się i do byle bramy jak te złowcy androidów. Nie myśl, że masz wybór, witam cię miasto Boga. Nie do Little, nie żywago, tu potrzeba patologa. Skaż po proza. Słodkie życie nie dla wszystkich. Nie jeden przez nie myśli jak więzień nienawiści. Nieraz niszczy siebie, wpadnie w ten matrix. Ląd nad kukucym gwiazdem na szklanej pułapki. W matni, kiedy czasy będą łatwe. Nie jeden czekał, ale przeminęło z wiatrem. W jurajskim parku pora już na renowację. Ekipa będzie piła, usiądź ze mną na ławce i jebać. Sensacje szczytem na pasażer, co? Piąty element z pornogifem w awatarze. Za krzywdy, za wściekli my, dzieciaki z Polski. Ani podziemny krąg, ani skazani na show. W starym kinie czy w multipeleksie, te same bajki, dramaty, komedie. My w dokumencie prosto z podwórka. Ty robisz sensacje, a ja rap, miasto pusta. W starym kinie czy w multipeleksie, te same bajki, dramaty, komedie. My w dokumencie prosto z podwórka. Ty robisz sensacje, a ja rap, miasto pusta. To jak prosty wścienki, bloki jak ring, ale już nie młoty sierpy. To bez wielkich płyt, rzeczywistość nie maska. Jedni liczą blizny, innym odbiła te palma. Masz kości kolorowych jak Madagaskar. Panu złoty, szkoda, że kasa blanka. Fahrenheita, teoria miesza w głowach. Prawie sprawiedliwości, czy nowa ręka Boga. Ja czuję się jak król, lewituję nad chodnikiem. Mój wzór, resztę pij, jestem samotnikiem. Gram o życie twardo, niszczę bez nadzieje. Znów stam do okty, oszukać przeznaczenie. Zejdź na ziemię, patrzę w atlas chmur. Dystrykt numer 9, nie chcę paszportu. Łatwca much, czy obcy na wyspie. To nie film, nie ma opcji na replay. Dramaty, komedie. My w dokumencie prosto z podwórka. Ty robisz sensację.